اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره النساء مدنی سوره ہے. مصحف عثمانی کے سرورم اور ترتیب نزولی کے دو نبی بہان ہے. سورہ ممتحنی نرخ اور سورہ زلزال نروان ناتل ہے. ربط او مناسبت ہے گڑوان نے سورت سردا ہے. یہ گڑوان نے سورت پر پھر کی تیر تو وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دا اللہ جل جلالہ نویرے گئی کامیاب کر رہے داغی پاخر کے حکم دا تقوا ہے. اور دی سورت ذریعے پہ ابتدا کے حکم دتا ہوا دے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بل ربط دا شروعات سورت کی زیاد تر توحید بیان شو اور رسالت مسئلہ انفاق اور مسئلہ اعتقاد اور ذرا مضامین و ذکر البقرہ بدی صورت کی زیاد تر بیانی کی امور انتظامیہ اور احکام سلطانیہ. دا بل مضمون دے سورہ البقرہ یعنی سورہ آل عمران کی بعض مضامین بیان کو تفصیلاً سورہ بقرہ سورہ النساء کے بیانی کی بعض مضامین کو سورہ بقرہ تفصیلاً سورہ بقرہ کے امور انتظامیہ بیان کی دل تک مزید امور انتظامیہ بیانی اور وسرا وسرا احکام سلطانیہ. خلاصہ سورت فتح سورت کی بنیادی سنت بڑی امور انتظامیہ دفار دباہمی نقم اور دفار دباہمی انتظام اور اتحاد اور اتفاق اور وسرا احکام سلطانیہ دا احکام سلطانیہ نہ مراد اور احکام دی اور آب امور دی شداغی تعلق دا حاکم اور درعیت دوار سے لکہ دا آغا احکام و خیال ساتھ رکھی و معاشرہ کی بعدلی او انصاف پئی ظلم او بینصافی بنی او حق تلبی بنی تو دا مسلمانان پر خپل نیت کی کہ حاکمان دی کہ محکومین دی کہ عمرہ دی او کراہیت دی میں اتحاد او اتفاق پئی نو دغا ریاست پا یو فلاحی ریاستی او دغا ریاست پا یو مستحکم ریاستی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا ربکم و یری گئی در اقفلنا ندابکم در تقوا فطور مقدمہ لے کم احکام در تبیانی گی کہ انتظامی لی او تو سلطانی داغی خیال ساتھائی دا اللہ جل جلالونا او یری گئی داغی خباس کی یا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا ربکم و یری گئی در اقفلنا الذي أغرقنا خلقكم تبدا كريه لاكو من نفس واحدة لنفس يونا في آدم عليه السلام أو ذا نفس إطلاق بجلكم كيبي من أنفسكم أي من جنسكم من نفس واحدة من جنس واحد ليو جنسنا ليبي نوعنا وخلق منها أو كذلك تدع نفسنا زوجها ببدل وبث منهما أو خوارق الزريد وعنا رجالا كثيرا خلولير لرا ونساء أو خذولير لرا ونساء كثيرة کثرت کثرت فی نفسی ہی دیدر سکتون فی نفسی ہی خطیم دیدی او فی نفسی ہی کریم دیدی حالانکہ بنیاد صرف و صرف یو آدم علیہ السلام وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِيْغَيْ دَلَّا سَلَانَا الَّذِي دَآغَ اللَّانَا تَسَاءَلُونَ بِهِ جَسَاسُ سُوَالِكَ وَيْدِيَوْ بَلْنَا بِهِ فَنَامَ دَغَبَانِي تساءلونا فأثر كده تتساءلونا نو يوفا تخفيفا هذا الشيء ده أو تساؤل ده بقفل معنا بانش تفاعل ده نو تشارك ده بكده جانبين نو يو ده يو ده شيء غاري بل ده بل ده شيء غاري ده خدای حواله ورکي خدای ته ګوره د خدای په نام باندې ځکه نه شي راځي تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه به په ده باندې یعنې په نام د الله تعالی باندې چې یو بل ته مو حاجت راشي یو ضرورت راشي او حقیقي چې دی راته انکار نه کوي نو هغه ځای کې د خدای نامه استعمالوي نو د هغه خدای نه یریږي بذاتی امور کیوں او یا مزید پا مانا دا مجازات دے دیر کرا تھا مزید پا مانا دا مجازات را دی نبی آبا بتائی دشی تسألون بھی تسألون بھو کتاب سوالون کا وی جارا امن یجیب المصطر اذا دعا تو دچاسا مشکل لاشی دچاسا حاجت را کرشی مدى اللہ جل جلالہو نسوال کئی یسألہو من فی السماوات والارض نمانا لیشی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيْغَيْ دَلَّا تَلَانَا أَلَّذِي دَاغَ اللَّا تَلَانَا تَسَاءَلُونَ بِهِ جِسَاسُ سُوَالُنَا كَوَيْ دَدَنَا فَحَاجَاتُ كِلْ فَضُرُّيَاتِ وَالْأَرْحَامُ أَوْ وَيَرِيْغَيْ تَاسُ دَفْرِيكَ وَلُوْ دَرِشُّونَا وَاتَّقُوا الْأَرْحَامُ دا الارحام عطف ہے پر کلب دی اللہ بانی وطق اللہ وطق الارحام عبارت پاس دوست مضاف سے وطقو قطع الارحام او یری گئی د پرې کولو د رښتو لا رښتې م پرې کول د حقوق الله خیال ساتي د حقوق العباد خیال ساتي مد الله حق څنګه کوي او مد خدای د بندګانو حق څنګه کوي ان الله کان علیکم رقیبا پسکه دل ترا پتا سبانی نگران نظر پر سمیت په تور باندې حکم د تقوا شو ورته کومور انتظامیه درعیت فیما بینهم چې عوام او اولیت ته په کار دي چې د دې حضور خیال ساتي پایه کې یو دا چې د یتیمانو د مالونو حفاظت په کار دی او دا یتیمانو مالونه هغه په ناجایزه طریقې باندې خوړل نه دي په کار چې هغوی ته بېکاره شی ورکړی شي په خپله ترې نفه شی ضبط کړی شي مال د هغوی په ناجایزه طریقې باندې په دوکې تلاکې باندې په هغوی باندې خپله قبضه وکړی شي دې سره په معاشره کې بدامنی پیدا کیږي او دې سره انتشار پیدا کیږي هغه ماشوم دی او چرالوی کی پتا و تو لگی دا زما ور دے دا زما تر دے دا زما دا مال دبل کر دے نبیا بیو بچا مطلوب ریبان وآتو الیتاما اموالهم ورکویتا سو یتیمانا مطال مادو ندا غی مراتنہ حفاظت دے حفاظت کوي زکا ورپسې بل آیت کې ولا تقطوا السفهاء اموالكم به وقفار تا دا هی مال نه مور کوي نو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د ایتا نا مراد حفاظت ده احفظوا اموالهم دا هی د مال نه حفاظت کوي محفوظ یو راته او یاد ایتان امراد ایتاد اموال دا قبات الگلو لیکن بل آیت کیلی وابطلو الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منه رشدا فادفعوا الیهم اموالهم لیکن یاد ایتان امراد ایتاد الگلو دا وآتوا اليتامى أموالهم وكويتاسوا يتيمانا نظام مالنا تدري إفاد البلوغ ولا تتبدلوا الخبيثة أو تاسوا مبدلوا الخبيث شيرا بالطيب فطيب باني ده خبيث نمراد حرام أو ده طيب نمراد حلال أو تبدل فمانا ده أخذ ولا تتبدلوا الخبيث او ما ملكوا حرام لرا بالطيب فبدل حلال دي مذا حلال نا مراد خپل مال دي چې دا غي استعمال دغه لپاره جائز دي او دا خبيث کا مراد حرام دي د یتیم مال دي نو دا چې مکوي چې خپل پاس مال جائز مال هغه پرېږدي او دا غي په ځای باندې د یتیم په مال باندې قبضه وکړي چې هغه ستا دپاره حرام دی ولا تأكلوا أموالهم أو تأكلوا مخري مالنا يتيمانا إلى أموالكم سرى دمالو استاسنا إلى فمانا دماغ ولا تأكلوا أموالهم مع اموالكم جفل مالونا او داغي مالونا اغا قط من كي او اغا بيا قرأي نداتي مكوي نددي قط من مراد اغا شرارت ولا قط من دي اغا فتاب ولا ویو اندازه مقرر کړی شي چې د مثال په توګه باندې دا یتیم دی او د دوه ماهانه خرچه به راځي متوسط خرچه د مثال په توګه باندې 2000 روپۍ اندازې سره او هغه بیا د خپل مال سره یو ځای کوي شي پای کوم ممانعت نه کړی روانې کېږي خو لیکن دا خلطوالې د دې لپاره کې چې د مثال په توګه باندې ستا لوی خاندان دی قبر دی او تا ماهانه خرچ راځي 10000 روپۍ او د یتیم خرچ راځي ماهانه یو 15000 روپۍ او ته دا ټول خرچ مرکې نو دا هغه 10000 روپۍ لګې او خپلې 15000 روپۍ لګې نو دا ناروا دی دا خرچ من د دې لپاره وکړي چې زیاته خرچه په هغه باندې راځي نو دا ناروا دی نو دا وایي ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم چې بس د یتیم مال د خپل مال سره مکس کړي او زیات کوم په مال ورغو نه دا نه جاي نه یو تو دا اله په معنا د معاشو حاصل لکه او یا دا اله اموالکم چې دی نو دا متعلق ته د مقدر سره ولا تاكلوا اموالهم مضافا الى اموالكم مذمومه الى اموالكم الى اموالكم الى فقل ما نار مناسب مقدر و ترايت فقال نذاكم و الى اموالكم نذابا باعتبار المتعلق باني دا په حال واقعي چې د اموالهم ولا تاكلوا اموالهم هالكونها مذمومه الى اموالكم او حضرت قاضي چې فرمایي کې دا په معنا د کاف ته د کاف جارا ولا تاكلوا اموالهم كاموالكم لما نابشي ولا تاكلوا اموالهم اكلا كاكل اموالكم ذا ايتكم مال القرات لا تمكوي لكثر ان يتدخلوا مال القرات توي هذا بالكل جائز كاري انه بيتك دا ذات دې کان کو بن کبیر دا دې ګناروي توبن کبیر اے اسمن کبیر انه په بزمیر اکل دش او چې یتیم د مال حفاظت کړي پای کی تبدیلی نه کوي فورس ورته کې نه کوي او یې حفاظت یې کوي نو دا یې تیم پای دی به بیا په مستقبل کې ستاسو لا ټول خپل اسراف کې وکړي ستاسو هر دی نه نو په تلا په ساتھ باندې پیدا کیږي ورپسې بل امر انتظامی نیو خود یتیمانانو د مال نه ځان ساتل پکار دی بل د نکاح په حواله باندې د یتیمانانو خود سره ظلم نه پکار نو که چېرته یتیمانان یې نه کوي نو دا غیر سره نکاح کول دا ډیره ښه خبره ده، خو په شرط دې چې هغې سره انصاف کولی شي. او که یتیمه جنایه ده، لوی اقبال نکاح کې ورسره وکړو، زوی له دې وکړله، ورواره دې وکړله، او بیا ورسره بې انصافي کړو، نو د هغې په ځای باندې چې ریتان دي ځوانانو سره نکاح پکار ده. ندا غوائی وَإِنْ خِفْتُمْ كَسَرْتَا يَرِيْغَيْ تَاسُوْ أَلَّا تُخُسِتُوْ دَا جِنْسَاتْ تَوْنَ كَيْ تَاسُوْ خِلْ يَتَامَا فِي يَتَامَا نِسَا فَحَتْ يَتِمَانَا نُخُدُمُ دا غیتر بعد داخلنا جنساتی کیجئے نو ضروری نگا چلا غیتر نکاو کرو وان کی پرو د پس نکاح کوي تاسو ما د هغه د دې سره باب له کوم چې جاي د تاسو لپاره مینت نساء د نور زنانو نه مینت نساء چې ول یقام کده کې یتیمانو زنانو له علاوه د عامو زنانو پر نکاح وکړي ما صاب لكم اي ما جاز لكم في جهيد بيستاسو لفارا يا ما حل لكم يا حلال بيستاسو لفارا حرام اني مثنى دقو دو سرا وثلاثا او دريو دريو سرا وربا او دسلورو سلورو سرا دانی کا کوریش فاتین خفتم پس کتا چلے گئی تاسو اللہ تعدلو دا چتاسو عادل بونکی بین النساء کہتا یہ بھی پتہ ہے باندھے دوشی دریشی سلوشی لیکن اب عادل نشی کوریش وَإِنْ خِفْتُمْ فَسْكَتَقْتَا يَلِيْغَيْ تَعْتُو أَلَّا تَعْدِلُوا دَا جِنْسَاتْ قَوْنَ قَيْتَاتُو فَوَاحِدَةً نُفَنْكِتُوا وَاحِدَةً نبیاء نکاح کوئی دیا بیس طرح فَنْكِتُوا وَاحِدَةً خُرَّةً اور رضان کیا دو سر ملغوظ دے سلما حرکت ایمانکم دا تقابل و سر برابر شد نو فواحدتن لبیا نکا کوئی دیوی تنی حرن سرا او ما ملکت ایمانکم یاد آبین سرا ملکت ایمانکم کمال شوی خلاف نصاقو نو ابتداء حکم ذکر کرے چه دو زنانو سرا دو دریو سرا او دو سلور سرا نکاح جائز دے کو کچرتا تو بے انصافی خبر ہے نو پا اغا صورت کی جائے ارتفاع پتا دا پا یہ بھی بانے ذکر دفع دو ظلم اغا ضروری دا دو ظلم او دو انصافی دا بہر حال بان بکول پکار ہے او ما ملکت ایمانکم او ما ملکت ایمان اخوانکم عبارت صاحب دست مضاف ہے او مسئلہ صاحب کو معلوم دا ملکی یمینی او ملکی نکاحی نے جمع کی نو که دا معنا شي چې د خپلې وینځې سره نکاح وکړي، نو د خپلې وینځې سره نکاح خو صحیح نه دی، او ما ملکت ایمانکم د خپلې وینځې سره نکاح وکړي. نو زما ملکت ایمانکم نه مراد دنور مسلمانانو بینجری او که تقتا خل بینج موجوده نو بغیر دلکانا دغینا استمتا جایز دا دا کو ته اخر لایا او سرال ایت کې فن کې رو ماتا برکم منن نتا متنا و سراسا و ربا متنا د دوه دو سرا و سراسا د دریو دریو سرا و ربا او د سرور سرور سرا مجموعی اعتبار پر تاسو غنا نو کړی نکا جاي نکه اجماع د امت او د اړیات خطرات په دې باندې راځي چې بیا وخت د څلورو بیا سره نکاح جایز دی د سیوا سره نه او مذهب د خوارج او حضرات دا دی مذہب کا روافض و حضرات ادارے کہ دنہو بی بیان اصلا نکاح جائے سے بیق وقت اور مذہب کا خوارج ادارے کہ در اصل دنہو بی بیان اصلا نکاح جائے سے بیق وقت روافض حضرات وائی چه دنہو سرا نکاح جائز ہے زکا مسناد ولی اواؤ قاضی بجمع دپارا سلاس درین نتو جمعتین سوپی پان او بیا ورپسی وروبا واؤ بیا دجمع دپارا نو پان جمع چار نو نو وې د نو هو سره نکاح جاي واو د جمع د پاره نو دو جمع تین جمع دا مثال نو خوارج حضرات وې د اصل د تو بیان سره نکاح جاي سي او هغه چې نه اصل د خپلې طریقې ثابتې و یو کو وو د جمع د پاره د کثره کی تلوان دي او یو په کلمې د متن په کلمې د خلاصه او په کلمې د ربا کې تکرار دی متن دو دو خلاصه درې درې او ربا سرو سرو نو دو جمع دو چار او بیا کو کې تین جمع تین چې وڅوکي ځکه ځکه او ربا فرو فرو اته داسي ځکه ما اټ اته اصل مشه دا اصل د سفر نه کاي جاي او د خپل ذهن مطابق په دې آیت کریمه باندې دا خپل لړې استدلال کوي آیت تو قرآن مجید سیرے بلا شکل بلا ریبن او استدلال تک کہ حضرات تو غلط تے بلا شکل بلا ریبن یہ نمبر ہے او استدلال د غیب باطل ذکر دی چې دا قول دا مخالف ته د اجماع دا آیت دا چې معنا کول او دا چې تعبیر کول چې هغه د اجماع امت ته خلاف دی هغه تحریف تصور کولی شي. او پاتې خوا د روابطو حضراتو دا خبره چې واو د جمع دپاره دی نه واو د جمع دپاره دی خو واو هرڅې عاطف دی دی کله د خپلې معنا د حقیقت دپاره راځي د جمع دپاره راځي او کله دی راځي په معنا د او باندې لکه څرنګه چې او هغه کله راځي دپاره د احد الامرین یا د احد الامور خو کله کله د جمع دپاره راځي او تراشی زمانی اپنو خلوی دا پارا او دا جمعی کتی منی نظرنگی که او اغایی دا احب الامره یا دا احب الامور دا پارا او کل کل راجی دا پارا دا جمعی دا دکشان که واو واضح و دکڑ دے دا پارا دا جمعی ولیکن کل کل دے راضی دا پارا دا احد الامرین یا دا احد الامور نزید ہے کہ واو پا مانا دا او بانے دے متنا او خلاسا او رباع دا دواؤ دو سرا یا دا دریو دریو سرا یا دا سلو سرو سرا جیسے جمع دا مراد دیزه کی واو دا دا احد الامرین یا دا احد الامور دا پارا دا او پدی باندی اجماع او اتفاق دا امت دا او خیر پخیر القرون تی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه علاوه یو شخصیت چې دا غوښته ضرور نبیات بیانې چرته د داوود لپاره یو شخصیت خو دې پېښ او پاتې کړه د خوارجو حضراتو خبره یو خدا چې د اجماع نه خلاف ده واو په معنا د او دی دغه خبره د دوی سره وشوه. د دوی دویمه خبره دا وه چې په دې کې تکرار دی نو موږ او په دې ځای کې دغه تکرار معتبرو یو خو د اجماع نه خلاف دي او دویم دا چې د عرف او د عادت نه خلاف دي. متنا کے عادل دے و سلاسہ کے عادل دے مروبار کے عادل دے و بدک کا عادل کے چکم تکرار دے دا فورت کی معتبر دے و اس کی نرے معتبر دا مثال کو دور باندے یوتان را دے او دا سیوان کرے پھرا شدا کو دے تاریوان مالے تکسیم کے او ما دې طالب علم لوګي هر طالب ته دوه دیوان ورکړه نو سمه خلو خلو ورکړه دې دا مقصد دی چې هر یو فرد فیکت دوه دانی فیکت دوه دانی فیکت دوه دانی دا دوه تو ورکړه نو چې دا دماغ خراب دی نو هغه وایي چې دې نه فیکت دوه دانی مراد او چې لکه دا خوارج ذهن خراب کړي نو هغه وایي چې نه خلو دانی مراد دی. نو خبره لکه چې دوه دی ویلي اجوا درې درې دانی تقسیم کا نو څه معنا فیکه شپږ دانی ورکړه سمه کړې نو فیکه ته درې دانی اجوا څلور څلور څلور څلور دانی ورکړه نو څه معنا اته فیکه اته دانی نو فیکه څلور دانی فیکه څلور نو دا د اجمان هم خلاف دی عدد او اوس او د عدد هم خلاف دی دیر آڈو ایتنے باہر مسترے نو دا اهل حق حضرات قول اغا حق تو با یک وقت سرور خود سره نکاح جائز دے دا امتیان دا پار او دا سرور نسیوا بیبیان سره با یک وقت نکاح اغنا جائز دے پیغمبر اغا جن مستثناء دے وَإِنْ خِفْتُمْ فَاسْتَرْقَى يَرِيْغَيْ تَاكُوْ أَلَّا تَعْدِلُوْ دَا شَاتَ الْبَوْنَ كَيْ تَاكُوْ فَوَاحِدَةً نُفَسْ نِكَاةَ وَيْدِيَ بِيْحُ الرِّيْسَرَى أَوْ مَا يَادَ آغَ بِنْتِ سَرَى مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِمَالِكَانْ شِوِي لَا سُنَا دُرُوْسَاكُوْ ذالک تاوکم چلے ادنا دیر قریب دے اللہ تعولو دا چی ظلم انکی تاہو اللہ تعولو اللہ تعولو عول او جور تگلی عول میران تگلی میراث کے استعمال ہی کرا مثلا اور کو جو شریر اس نے لاڑا بھول خدا منا سے ہم بیا سو سے ہم کم سو اور اس کی واجب تو اس پر یہ کہ کو کس پر پکا دے زیادت پر کے پکا دے نہ اور نہ پمانا دے زیادت راضی مراد ندی دے کہ ظلم دے اور بے انصافی دے ذالکہ کی اشارت ہوا لکہ نکاح دا واحدی خور ریتا او اشارت ہوا نکاح دا ما ملکت تا ذالکہ دا حکم چلے ادنا داڑیر قریب دے اللہ ترولو دا جزرم کن قیدا کو او امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھا یو بلا معنی منصوب دا مفسرین و حضرات کو نقل کرے دا یا بعض مفسرین و حضرات کو بندرہ کرے دا و لیکن زیادت مفسرین و حضرات کو داری صحیح محمد بیان کرے دا نو حاصل ادارے اللہ تعولو الا تكثر عليكم عيالكم ليبي خدي فنكابادي اكتفاء ذاك وجه كثرفا الا تعولوا الا تكثر عليكم عيالكم فبتا سبحان عيال كي وان هو تربان دار سي اثر چه خزی دوائی نو بچی با مکی آتی چه خزی دری بچی با مکی وائی چه خزی سروری نو بچی با مکی وائی ذکروان دیتی چیو کنا چه خزا خود بچو کار خانا را یخلقو کم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلقن فی ظلمات سرار نو آخر پیداوار با مکی وائی کنا چې خزه یې وایي نو اولاد به هم کوي مقولت او بوجا او خرچه به در باندې کموي وآتوا النساء اول کوي تاسو بیبیانو ته صدقاتهن مهرونه دوی نخلتا خامتا نخلتا فریضتا خامتا مہر و کول دغه سړي باندې ضروري دي په سړي باندې ادایي ضروري ده ها په چرته خدای د خپل حق معاف کوي کل حق یا باقي حق اې د اختیار حاصل دي بیا څنګه نو ورته دا خبره فإن جبن لكم عن شيء منه فقلوه هنيئا مريئا هغه حقدار ده مستحق ده او که حقدار خپل حق کل حق یا بعضی حق معاف کوي نو هغه ته حق حاصل دی. او تاسو به ته د ابتدانه دا نه وایي چې تر اوسه پوهې چې د ښځې مهر اغست نه دی او ما ځکه پرې اخلي نو چې دا مقدمه ورته ووایه دا به کوم ډول تاسو ته زیان اخلي او چې ووایه چې دا په شریعت کې ستا حق دی دا ستا حق دی دا تا له شریعت در کړی دی دې د نه نه شمه په زور انکار وکړی دا ستا خپل حق دی وایه تله هغه پرې د هغې بیا خپله خوښه ده که هغه بیا معاف کوي که ورته اخلي نو که د مثال په طور باندې هغه یې معاف کوي نو په هغې باندې بیا کلاشنکوف نه کړي چې نه دا ستا حق دی نو په زخام مخار اخلي او د هغې خوښه ده حقدار که خپل حق معاف کوي نو معاف کولی وَإِنْ تِبَنَ لَكُمْ فَاسْكَتَتَا فُشَعَلَكِ أَوْرَزَاكِ لَا زَنَانَا لَكُمْ اتَّاقُ اَفَارَ عَنْ شَيْءٍ دَسَ شَيْنَا مِنْهُ دَمَهَرْنَا عَنْ شَيْءٍ مُطَالِقِ دَمُقَدَّرْ سَرَا فَإِنْ تِبَنَ لَكُمْ فَاسْكَتَتَا رَاضِهِ لَا زَنَانَا لَكُمْ اتَّاقُ اَفَارَ عَنْ شَيْءٍ عَاطِيَاتٍ عَنْ شَيْءٍ دا چار کې چې دی عفو کوي د څه شي نه من هو د دکه مهر نه نو نفسن اے قلبن د زړه نه تاو ته مو کاتمات مو کاتمات دی بیان کړی از خود ته هغه څه دای چې څه ته ما کوم یا کل مہر یا باقی مہر نو فقلو حنی امریا یا پرایه پای کې هیڅ فرق نه کوي او پای کې هیڅ کومه نات او مضایقه نه کوي منه کې ضمیر صدقات ترا کې دې په اعتبار د مہر باندې نو فقلو فسريتاسو دې لرا حنيئن حنيئن حلالا جائزا حلال محلل مريئا او صحت مند حاضم نو دا حنیئن معنا مفسرین کړه دا حنیئن لا اسم فيه چې ګناه پکې نه نه اصل معنا یې کوي جائز په کلوه قرای دا شی غره حنیئن حال کونه حنیئن دا بیا کې چې جائز دی بالکل او دا مریئن معنا یې کړه دا لا دا اصیه چې پای کې څه بیماری صحت مند اس څه کوم پکې نيسته اس څه نقصان او بيماري پکې نيسته ورپسې بل امر انتظامي کم خلق چې داسې دي چې هغه محدود دي شرعا عقلي پوره کار نه کوي د لین دین قابل نه دي د خرید و فروخت قابل نه دي اغایت تلحال مالون ورکول سیلن زکاة اغایت مالون ورکشی نو غلط ترکی تر بے استعمالی زائع بے کی او برباد بے کی نو دمات حفاظت کو طوربانی تلحال اغایت مال نی ورکول پکار زکاة مال اغا معمولی شہر ہے دا اللہ جل جلالہو تو معیشت او د مزرع ذریعہ ګرځولې ده نو د خپل معیشت وسایل په تباه کولې دي نو دا حکم ولا تصفا مور کوي ته وقفان تا اموالكم مالن تاسو التي اعمالنا جعل الله لكم شبرذول دي الله تعالى تاسو لپاره قياما وصايل دمائشت قيام څه ته ویلي نو مفسرین او حضرات یې معنا کړی دا ما به القيام والتعجل چې پای باندې د زندګۍ او د معیشت او د معاش دا مدار دی نو حاصله معنا دی چې قیاما ای وسایل معاش وسایل معاش ذرایع د معاش نمال کرے اگر شرعان مشترم لے دی باندی اللہ تعالیٰ تا زندگی دار و مدار پا دی باندی گردول دے کتے وکوفان تو ورکیشی کمکلو تو ورکیشی نابالغو تو ورکیشی اگر دے اکی چا سکتے کی زیبی ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تاسو به وقفان تا أموالكم مالنا تاسو التي أعمالنا جعل الله لكم جعل الله لكم اي جعلها الله لكم في غردور دي دغه مالنا الله تعالى تاسو لپاره قياما اسباب دمعان ورزقوهم فيها او خوراك ورکوی تاسو دوی تا فيها پدا مالنو کی وقصوهم او کپری ورکوی دوی تا وقولو لهم او وای دوی تا قولا معروفا خبر خستا ضروریات ورکو کی برا برا وی تو خوراک پر شکل کی در کپرو پر شکل کی در پیزار پر شکل کی ضروریات ورکو کی برا برا وی و سرمایه به وطنه ورکه ذکر که سرمایه وطنه ورکه ضایع کوي به او حالان که دا اللہ تعالی قیام بولوله ده او وقولو لهم قولا معروفا خیسته خبره به وطنه ذکر په معاشره که هر کس مسئله کی نصوب به تو پاره چه گره دا دیتره ده خستا کوری پیزی زبط کوری دوگره او په بینک کې تاسو کوم اکاؤنٹ ته اریزان کوئ کړه نه دا څه څنګه ځین کوو راځي نو ته بیا ته کې مطمئن کې جګړه بو سره نه کې وقولو لهم قولا معروفا چې بچا تا مال نه تا د پلان په نوم باندې تا په نوم باندې چې لوی شي اخر شي بار شي بیا تا په فل حال سره ورکوټ نه کوي فل حال تا خپل کار نه کوي چې تا کوم ذوبیا په دې نظر زو برابر هم کنه خپل طریقې کړې وې یو مطمئن کې دی وقولوا لهم قولا معروفا اسلام سمرہ دے اعتدال مذہب دے اور سمرہ انتہائی متوازن مذہب دے ہاں جی کم یتیمانان نی معصومان نی نداغی وقتاً کو وقتاً امتحان اغسل زکلوان دیر چو دمالو نے حفاظت پہ کوئی نو امتحان بطن اخری چه دے پخفلا دا تصرف قادل شوئے دے او کندے نو چه کل دے دا تصرف قادل شی آقل پہ کرا شی نو جیاغ تا اخفل مال ورکول پکار دا چه دے گلے گا سودا پہ کول بازار تا ورنے گل چه دے سنگ لکر وَبَتَلُوا الْيَتَامَا او امتحان کوئی دے یتیمانانو حتی تردی پوری اذا بلغوا النکاح چدی پورتی گی بلوغ تا النکاح البلوغ نذکر دے نکاح دے او مراد دینا او عمر دے کہ پائے کہ بندہ اہل بنتی دوپارہ دے نکاح هغه بلوغ دی. حتی تدی پوری اذا بلغن نکاح تدی ارسی گی نکاح بلوغ دا فَإِنْ آنَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا پس که چرتا تاسو مخصوص کو دوینا رُشْدًا سپویا اقل مندی نو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس پاری دویتا مالونا دوی وَلَا تَأْكُلُوهَا تاسو مخرج دا مالونا اسرافاً فعجلت سرا اسرافاً تیزای سرا وبداراً او عجلت سرا ان يكبروا دي يرنا كدوي بشدوي اسرافاً او بداراً كده ندا حال واتي دي للا تأكلو دو زميرنا نمو اقوال کی پیس میں فائل باندی وَلَا تَأْكُلُوهَا مُسْرِفِينَ وَمُبَادِرِينَ لَسَدُ وَجِمْ اَنْ يَكْبَرُوا سِدَيْ بَلُوشِ لَدَدَيْ فَمَعْلُولُ كِدِ اِسْرَافْ نَكَارْ نَاقْلَيْ سِدَ مِثَال سُطور باندی لَجِ لَسُرُ فَيْ او طور پر دلی کی پیزر دو روپائی کل روپائی او وابدارن او پتیزہ سرا تیزر در خط میشی تیزر سول ہوئی گی او ماں سرا دے حساب کتاب جو گتی گی کنا تو سداغی نروان دے ارس سرا ختم شیوی ان یکبرو اے مخافت ان یکبرو اے بارت سہدت کو مضاف دے تیزر یرنا کلی بلوشی بیا با مطالبہ کئی بیا برا پر احتجاج کتاب کئی وَلَا تَأْكُلُوهَا اَوْ مُخْرَيْتَاتُو دَغَ مَالُمْ لَرَا اِسْرَافًا فَدَا سِحَال کے جِسْرَاف کون کیئی وَبِدَارًا اَوْ فَدَا سِحَال کے چوجلت کون کیئی اَنْ يَتْبَرُودَ دِي يَرِنَا چُلُوِ بَجِي دَایَتْ اِمَانَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًا آتُو تِوِ مَالْدَارَ فَلْيَسْتَعْفِفْ فَسْهِدِ اِجْتِنَابُهِ بِالْكُلِيَا مالدار دے او دو یو یتیم سرپرست دے دا اغد مال دے فقط حفاظت دے او پارے کی اتدک مطنخواہ جوری گی اغد مطنخواہ دے امناس دے فَلْيَسْتَعْفِفْ رَحْسَن دے دے بالکلی ازان کر دے تو اجرت قطور دے کنا امناس دے او ماسو ولیو او تتخا دا او معلوم مالو پائی کی تجارت کو مکوا اغیر پفلہ پڑھلا دے اجارے قطور باندے دے سخوا دے برہ قطور باندے دے سخوا او مفتاج بذات خود نفلی اکل بالمعروف نبیاتنا دے شریعت مطابق پڑھے دے تکمہ مطارف و تنخواہ کی گی مطارف اجرت کی گی اغتنا اغت دے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اَوْ آسُوكِ وِمُفْتَالِ فَلْيَأْكُلْ نُفَسْ دَيْرِ خُرَاج كَيْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دیرِ خُرَاج كَيْ دَ مَالِ الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ فَجَائِدِ طَرِقِ بَانْدِ نجائزہ طریقہ دا غلط دا غمال دے بطور مضاربت دے استعمالے دا غزمک دا بطور اجارے دے استعمالے دا غدکان دے دے چلے نظارت نے تنخواہ غصے کی مطارف کی کمہ تنخواہ کی فَإِذَا تَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَسَرْكَلَا تِحَوَالَكَ وَإِسَاسُ دُئِسَا مَالُونَ دُدِي فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ گَوَاهَانْ قَائِمَ وَإِفُ دُئِبَانِ مثال کو طور رشت دی پکی محسوس کر کہ اُس دے عاقل دے دے ہوئی گی نددد دامات دا حوالش نددد مال دا حوالکل قوق کی گواہان قائم ہوئی ځکه په مستقبل کې کله منکر شي چې نه درا کړی چې ستا لپاره ګواهان موجود وي. صدقه نه مراد حواله ده وسپارل به ده. فإذا دفعتم فسرقلا جسفار ايتاتو إليهم دي يتماناتا أموالهم مالون دودوي فأشهدوا عليهم فسقواهان كارم ويبودوي باني وقفا بالله حسيبا أو كافر الله تلا حساب كونك فأشهدوا عليهم دا أمر إرشادية ما أمر دوتو ما نقام دو فارغي تقریبا د شپږو تو مارګانو په اړه دي د نورلار په اړه چې به تاسو ته کوي یو پکې امر ارشادي امر ارشاد هغه ته وایي چې پای کې دنیوي اعتبار سره نه پي ندی کوم دغه دنیوي اعتبار سره نه پي چې هغه ته هغه مال ورکړي ګواهی قائم نه کړ نو تاسو ګناو نه کړو ګواهان قائمول شرعاً هغه واجب نه دي ولیکن ستاسو لینه په پکیشته ده ځکه که سبا له هغه انکار وکړي نو ته به ګواهان پیش کړي چې د فلاني چانې ګډوان دي. او که چېرته ګواهان نه دي قایم کړي نو بیا قاضي به ته وایي چې قسم وکړه او د مال لپاره ته قسم نه کوې نو ته به وکړې چې ځیبو ته شمېر د دنیا اعتبار سره نقصان دا امر ارشادی دی ها فاشهدوا علیه شرعا واجب ندی دنیوی اعتبار سره فائدہ به کې سره او لفظ الله ته کفا د پر فائل دی او فائل باندې کله کله باز زیاده داخلي وکف الله حسیبا کافر الله تعالی یک یو واجب حسیبا حساب کوونکی خبره چې فيما بين الله او بين العبد بیا صرف او صرف الله کا کې ګواهان ته ضرورت نشته چې تا خورس ور کړی دی او کنه دې کړی دا غي د اصل حساب کتاب د فرض الله تعالی ذات کوي او دا ګواهان ته د دې لپاره دي چې ته دنیوي اعتبار سره د نقصان نه بچې. ورپسې بل امر انتظامی د مسلمانانو معاشره کې یو تن وفات شي د هغه چې کوم ورثه جوړېږي شرعاً هغه ته خپل خپل حصص ورکول پکار دي. نارینه یې زنانه یې د هغه چې کوم حقوق دي هغه حقوقو ته ورکول پکار دي. للرجال ذا فرض صلو نصيبن حصدا مما ذا اعمالنا ترك الوالدان جبري خدي اغيلرا موروكار والأقربون او نور رشتدارو يوتان ده داري مرشو موري مرشو ده تباقو براست كيسا ملالي يا رشتدارو كي نور تبلوشو مثال په تور باندې رورې مړ شو خورې مړ شو ته دا اوس راځي چې کیږي بل فرض دا میراث ته کوم تفصیلات دي د هغه قوانینو مطابق کله کله په شرما او خجب وغیرہ په کې راځي نو دا هیڅ د ثواب لپاره نه شته او دا نه کې ولید نه ساده نصیبون د خود لپاره نه شته. د جاهلیت په زمانہ کې با زنانو ته هیڅ وراثت کې نه ملایږي ماشومانو ته با وراثت کې هیڅ نه ملایږي نو شریعت تر کړه سمته نه ټول سړی ته به حساب ورکړه خدای ته به حساب ورکړه کلو یې کواړي شریعت په ته حساب ورکړه للرجال نصيب دفرد سلو حصدا مما دا غمالنا ترك الوالدان جبري بدي أغيرنا مور وفرار والأقربون أو نور الرجال وللنساء نصيب أو دفرد سنانو حصدا مما دا غمالنا ترك الوالدان جبري بدي أغيرنا مور وفرار والأقربون أو نور الرجال سرانگی سلیتا براست ملاوی گی مدر کشان چی خزیتا هم براست ملاوی گی لور خورتا هم براست ملاوی گی نو سرانگی سلیتا خدای دی کتاب قانون دی او دو ذهن سرها دا کوئی تسلیمو چلا شکتے امران کو مرمول پکار امری اعتبار پر اپنے کی کمزوری دیا تھا مال کو لگی او کڑیری تو باہر حال تو ورساؤ تو پکے اسپل پر وراثت میرا ویدر پکار دی مما دا اعمالنا قل منه چه کنوی دا دک مذکورنا او کسورا او یا سیاسی منه کی ضمیر ما ترکت را گیر مما قل مما ترک الوالدان والاقربون او کسورا مور اقلار او دینور الاقتدار کم مال پی خودی یا دیر مال پی خودی ولیکن خپل تناسب سره به هر حال ورتاو ته حصہ ملایږي ډېرې پرې خودی نه حصہ په زیات زیات ملاو شي کمې پرې خودی حصہ پر کم شي خو دا هسې چاته ورکوي چې څوک نه محروم کړی شي نصیبا مفروضا دا مقول به دې د پاره د پیل مقدره اے جعله الله نصیبا مفروضا ګرځول د الله تعالی تک هیڅ لرا هیڅ د ثول لرا او هیڅ د زنانو لرا نصیبا مفروضا هیڅ مقرر دا وراثت سره متعلق حکم سکلال وراثت تقسیمی او د وارثانو نه علاوه نور کسان لارل رشتہ دار دي غیر وارثان یتیمانان لارل مسکینان او عجزان لارل چیرا را براست تجمی کی منتا ام بکیت شیمیل ہوئی نو اغیط ام بکیت سلگ لگے ہی سوال کوئی لتصدق پتور بانا تو براست پتور نخا لتصدق پتور بانا اغیط ام بکیت ہی سوال چاہتا با اپو براست کے سلس ملا لیگی چاہتا با سلس ملا لیگی چاہتا با نصف ملا لیگی چاہتا با سلطان ملا لیگی چاہتا با طریقی دو خصوفت پانی ما بقیه ملا لیگی چاہتا ہر سا ملا لیگی و لیکن چکم غریبانان ناغلی دی مسکنان ناغلی دی یا آغر اشتدار دی چی آغیر وارثان دی آغیل اپر کسی شید صدقی پتور بانی ورکول پتار دی چلا آیت دا تو جی نو آیت غیر منصوب دی او دا تصدق او دا حکم چلے نو دا بطور استحباب نو دا استحباب اس کن برقرار دے دا خلق و نفقی کمے او کو تحیر آگر دے دا استحباب اس کن برقرار دے او کجرتا دا حکم وجودی ہی نو بیا آیت کریمہ منصوب دے تکا وجوب ختم شوئے دے فرزقوه منه دا بیا منصوب دے فا آیت سمیرات باندے فروان دے کسولی کے بیل كما طاما امكن الجمع والتطبيق لا يصار الى النفس في تطبيق الجمع والتطبيق ممكن نبي النفس كده كبرت تطبيق الشرعي ده استحباب حضورك النفس انا راضي لو وجوب حضورك النفس راضي وإذا حضر القسمة فهو كيف حاضر شيء تقسيم تا أولو القربى رشتہ دار غير رشتہ دار غير وارثان مراد أولو القربى رشتہ دار واليتامى أو يتيمانان والمساكين أو مسكينان نفرضوهم منه نفصل الزكوال كويدويتا منه تذكمالنا وقولوا لهم أوايدويتا قولا معروفا قبرا جائز فرضوهم منه تصدقا وكويتنا وتا بطول تصدق او اقول لهم قولا معروفا شریعت مطابق خبر ہوتا کوي چې چونکی په تور وراثت په حساب څه شي جوړی کینو ته په دا هغه باندې کې پاو کوي نو آیات غیر مطلوب دی او حکم استحبابی دی یو توجیه بلا قضی مطابق کوم آیت منسوخ نکی دو اولو القربان مراد کی اغا رشتہ دار چو وارثان او دا اگ یتاما او دو المساکین اطف اد کے تفصیلی دی خصوصا یتیمانان پتی او مساکین پتی مجھے تقسیم دے وراثت تا رشتہ دار حاضر کو وارثان حاضر کو خصوصا یتیمانان دار او مساکین نہ رہے نو یتیمانان دا چی دی چی دی تا سرحال مان لگی ورکو پکار ورا تخت صفحاء اموالکم اللذی جعل اللہ لکم فیہا قیاما نو سر فرضوہم جدت دے کہ فرضوہم د دې ضرورت سره برابروي او کل مال وته مصاره حفاظت وکاو وقولو لهم قولا معروفا دا قول معروف معنا ده چې آینده کې تار او اوس ما ځخه به تور حفاظت ده به تور ملک نه دي چې ما په قبضه کړی ده دا به تور حفاظت ده چې زما کدا ته په جی نه دا به تور حفاظت کی ما ځخه نو تا مال ده تا جاگیر ده تا جیدار ده تا مال ده او فی الحال ما سرا بطور حفاظت سے نبیان لفظ سے ضرورت مرا دی ورقصیم ددت کے وراثت سر مطالب حکم سکلا قوارثان کی معلومانی ناغی کو معشومان دی وقبل فائدہ و وقبل نقصان بازی پولن کوئی گی خوچے کم آخران بارغان دی دیل پتار دادی چھے دا معشومان کی یکی مانا مخیار پچھا دی اغیی سر ظلم نکی پا تقسیم دے گرا تقسیم او اغیی سر زیادے ہو نکی پا تقسیم دے گرا تقسیم او چې کوم تک وارثان کی تقسیم کوي د وراثت نو دا مجید چې کوم ماشومان دي دا د خپل ماشومان فرض دي تر خپلې طریقې په دې ده دا دا مجید په ځای باندې دي د ځان خپل مجید فرض دي چې زه مړې او زما مال تقسیم دي د دې کړه یو تن هغه په خپل مړې او د ده مال تقسیم دي او ماشومان دي هغه سره کوم ظلم کوي د دې برداشت کوي او دې په صفقې کې کنه نو وي دا که څنګه دام د چا ماشومان سره کې چې د خپل بچی سره په انصافي ده په خانه ده نو د بند بچی سره په انصافي نه کې اگر چې ماشوم دی نو څه ته وایي وليخشى الذين او اذيريغي آكسان مراتنا دكا وارثان دكا ما تقسيمون كي وليخشى الذين وليخشى الله الذين اذيريغي ده الله تران الذين آكسان لو تركوا كشرطا تيبري خدوه بطبلا من خلفهم رسل دينا ذرية اولاد تراجعا فنما شمان او کندوری نو خافو علیهم کئی بیری دل پا غوی باندی چسو کی حق سلجونی کی نو فلیتق اللہ پس سیدی او یریگی دالا تعالینا کی حق الیتاما فہت تنور یسی مانانو کیوں وَلْيَقُولُوا او دیدی اوکی قولا سدیدا قبر برابر فسوک پتی خود خود کئی د یتیم سره په کیسه یادې کوي نو دې د شریعت په اړه خبره کوي چې وایي دا څه بالکل نه کیږي د مولوی او د ماجور په کې فرق ني حقدار په حق ورته وي او دا وړي دا څه په کار زکات اخرت راځي روانه په دنیا کې د یتیم د مال کې اوغري ظلمان نو دا د ځوا څخه دې د جهنم پور ورته